Hola, bon dia. Avui esperem una jornada tranquil·la després dels ruixats que es van reactivar i força i a la tarda vespre, a últimes hores del dia, bàsicament, i que van descarregar, per exemple, fins a 11 litres per metre quadrat a Meranges, a la Cerdanya. En van caure 6 a Das, 4 litres al Grau Roig, 3 a la Seu d'Urgell o 3 litres per metre quadrat a Puigcerdà. Avui matí assolellat, amb 4 núvols prims, potser alguns núvols baixos també aquest matí, cap a la zona doncs, més oriental, especialment cap al sud i est de la cadena Port del Comte Cadí. Tarda amb nuvolades en aquestes zones de muntanya, Pirineu, Prepirineu, especialment cap a la Cerdanya, cap al seu sector sud. No descartem altra vegada avui algun ruixat o alguna tempesta molt local. Creiem que molt més isolats aquests fenòmens que no pas ahir, sol a l'interior i temperatures agradables. Màxima prevista avui a Lleida 26 graus o 22 a la Seu d'Urgell.